Na mwine imetimia saa 7:20 katika studio zetu zizopo hapa jijini Bujumbura, sawa na saa 7:20 jijini Kigali nchini Rwanda. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo tunayoanza kwa muhtasari wake. Sekta ya utafiti yakabiliwa na uhaba wa fedha za matumizi, na sheria wahadhiri wafichua katika kongamano la elimu la hivi karibuni. Francis Rohero, mgombea huru wa uchaguzi wa mwaka 2020, apongeza mradi wa kupunguza mikoa na tarafa, akieleza kuwa utachangia kuendeleza taifa. Na katika habari za kimataifa, Rwanda yasema ukosoaji wa mpango wa Uingereza wa kuwapata hifadhi wahamiaji ni matusi. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji, mitambo inaongozwa na Serafini Hakizimana. Hapa studio msomaji ni mimi Lomwardi Niyoivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Mswada wa sheria inayofanyia marekebisho sheria ya watumishi wa umma umepitishwa na baraza la mawaziri lilokutana Jumatano hii. Katibu mkuu ambaye pia ni msemaji wa serikali amesema kuwa sheria hiyo inaleta mapya kwa sababu inazingatia mpango wa kusawazisha mishahara. Aidha, Prosper Ntahogwamiye amefahamisha kuwa miaka ya kustaafu itakuwa 60 kwa wafanyakazi wote wa umma. Aidha, baraza la mawaziri lipasisha mswada wa sheria ya kupunguza mikoa ya nchi kutoka kwa 18 hadi mikoa 5 na tarafa kutoka kwa 119 hadi 42. Sheria hiyo ikiidhinishwa, Burundi itakuwa na mikoa ya Bujumbura, Buhumuza, Burunga, Butanyerera na Gitega. Francis Rohilo, mgombea huru katika uchaguzi wa mwaka 2020, anasema kuwa mradi huo ulikuwa miongoni mwa sera zake. Bwana Rohilo anaomba uteuzi wa magavana kufanyika kwa mazingira ya wazi. Na vyama vya ushirika vingi vinavyosindika mazao ya kilimo hufanya kazi kwa njia zisizo halali kwa sababu havitimizi vigezo vya kuendesha shughuli kulingana na sheria. Kiongozi wa viwanda katika Wizara ya Viwanda amefichua hayo Ijumaa hii katika warsha iliyoandaliwa na kwa viongozi wa vyama hivyo kutoka mikoa ya Gitega na Karusi. Baadhi ya wakilishi wa vyama hivyo wanaomba serikali kupunguza ada ya kupata ruhusa ya kusindika mazao ya kilimo. Na watu wanaopeleka sokoni bidhaa zisizotimiza vigezo watashughulikiwa na kuadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Kiongozi wa shirika la viwango BBN ama shirika la kuchunguza ubora wa bidhaa amesema hayo akizungumza na waandishi wa habari Ijumaa hii. Severe Sindaikengela ametoa mifano ya vituo vya mafuta vinavyotoa kiasi kisichotosha pamoja na viwanda vya kutengeneza juisi ama sharubati zisizokidhi vigezo. Anaomba walio na usumbufu kupeleka ugenini bidhaa zao kusogelea shirika BBN kwa usaidizi. Na raia wa Burundi wangestahili kutambua makadirio ya matumizi ya bajeti ya serikali ili pasiwe watakaosema mambo hayakufanyika katika mwanga. Ni maelezo yake kiongozi wa kituo cha utafiti kuhusu uchumi wakionyesha uchunguzi uliofanywa. Gilbert Niyongabo ameeleza kuwa kufahamisha raia makadirio ya bajeti na kuandaa mazungumzo ya kuchangia maoni huweza kusaidia raia kutambua uratibu wa shughuli. Uchunguzi uliofanywa ulikuwa unanuia kuhamasisha raia kuhusu kupata mwanga kuhusiana na makadirio ya matumizi ya bajeti ya serikali. Na mashirika 41 ndiyo yalipewa vyeti vya uthibitisho kuwa yaliheshimu yaliyo hapa kutekeleza vyeti vinavyotolewa na kituo cha uwekezaji ADB. Vyeti hivyo vilitolewa katika kipindi kati ya Januari mwaka 2018 hadi mwaka 2019. Sekta ya kufuatilia mashirika hayo inaonyesha kuwa ndani ya kipindi hicho ajira zilizopatikana zinapata 1800 kwa zaidi ya 4000 mashirika hayo yaliyokuwa yameapa kuzalisha. Hivi karibuni kituo ADB kilianzisha mradi wa kuunga mkono mashirika yaliyo yopo yapate kukuza uzalishaji wake kwa ajili ya kuwezesha nchi ya Burundi kupunguza bidhaa inazoagiza ng'ambo. Na ukosefu wa uwezo wa kifedha na sheria ni moja ya changamoto zinazokabili sekta ya utafiti nchini Burundi. Mhadhiri wa chuo kikuu cha Burundi, Salvatore Kaboneka, amesema hayo katika kongamano la elimu lililohitimishwa Alhamisi. Baadhi ya masuluhisho aliyopendekeza Daktari Bonaventure Minani, mhadhiri wa chuo kikuu cha Ngozi, ni pamoja na kuanzisha sekta huru ya utafiti na kuipa bajeti ya kutoka 1-5% ya mapato ya ndani. Punde tunaendelea na taarifa za kimataifa. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa, ukosoaji wa kimataifa juu ya mpango wa Rwanda wa kupokea waomba hifadhi kutoka Uingereza ni matusi, kulingana na msemaji wa serikali ya Rwanda Yolande Makoro. Alisema wakosoaji wanapaswa kusafiri hadi katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki kuna maendeleo ambayo imepiga. Hapa ninanukuu, madai kwamba kuishi Afrika ni adhabu ni matusi kwa wanaoishi hapa na wafanyakazi kwa wanafanya kazi kwa bidii kujenga nchi zetu. Tunataka Afrika ifanikiwe. Rwanda imepiga hatua kubwa sana, watu waje waone. Mwisho wa kunukuu, B Makoro aliandika kwenye mtandao wa Twitter. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, aliambatanisha kipande cha video cha mcheshi wa Afrika Kusini Trevor Noah akikosoa mwitikio wa mpango wa hifadhi. Na maelfu ya watoto nchini Ethiopia wanakabiliwa na utapia mlo, wakati huu maeneo ya kusini mwa na mashariki mwa nchi hiyo yakiendelea kukabiliwa na ukame. Shirika la Save the Children linalohusika na masuala ya watoto linasema watoto 185,000 wanasumbuliwa na utapia mlo kwa kukosa chakula sahihi, huku wengine 50,000 wakihitaji kupata matibabu ya haraka. Jimbo la Somali ndilo linaathiriwa zaidi na hali hii kufuatia ukame uliosababishwa na uhaba wa mvua, hali inayoelezwa kuwa mbaya ndani ya miaka 40 kulingana na shirika la habari la Ufaransa RFI. Aidha, ripoti ya shirika hilo inaeleza kuwa kutokana na hali hiyo, watoto wanaobahatika kupata chakula wanapata mlo mmoja tu kwa siku. Save the Children inatoa wito kwa wahisani kujitokeza na kuokoa maisha ya maelfu ya watoto hao kwa kutoa msaada wa chakula na matibabu. Mbali na watoto hao, watu zaidi milioni 30 wanahitaji msaada wa chakula nchini Ethiopia. Na mpenzi msikilizaji, kwa taarifa hizi za kimataifa, taarifa za mchana wa leo hazina cha ziada, lakini kwa wale ambao wametupatia katikati, tuwakumbushe waliokuwa muhtasari wa habari zenyewe. Sekta ya utafiti nchini Burundi yakabiliwa na uhaba wa fedha za matumizi na sheria wahadhiri wamefichua katika kongamano la elimu la hivi karibuni. Naye Francis Rohilo, mgombea huru wa uchaguzi wa mwaka 2020, apongeza mradi wa serikali ya Burundi wa kupunguza mikoa na tarafa, akieleza kuwa utachangia kuendeleza taifa la Burundi. Na katika habari za kimataifa, Rwanda yasema ukosoaji wa mpango wa Uingereza wa kuwapa hifadhi wa kupata hifadhi ni matusi. Mwisho lakini sio mwisho kwa umuhimu, vipindi vingine vinaendelea hapa studio kwa na mimi Romuald Denyo Ivuze.